پٹ بانی پوئی گی اپڈیر پٹ بانی پوئی گی یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون تاسو پر روح و پتاوا او تسکوئی ایوان پوئی گیا چگا پر روح ذکوا ذکر اغا دعا چگا پر روح گختیشی ای جڑیر اخلاجی اغا دیرک قریبی قبل دولا مددی وجنا پر روح باندیوا یا وہی ددی وجہ ہم پر روح باندیوا چھتا نور ورساو نیارید از خلق دا ملامت کولو نیاریدو کیوں گو رہے دسلور نیم شلوکالو یا دشپک شلوکالو بڑھالو گو رہا اسم خدین اولاد گواری یا او خدی جو گو رہا دسلور نیم شلوکالو دا او دے بیام لگی انو دا اللہ نے دا اولاد سوال کئی یا تاکہ جو دلی دلی کیوں بڑھاوے نی کیا بش پکوشلو کالو رے او دا شانی خدم دا دیتا نیز دیرا ناغی کل سوال کرے وینانا ومنگا اس وقت تیر دے نسوال نکی نو دا دیو اجنا جی خلق بنی بدنامی نو سوال کرے رے کنی دا انخذی یا چگا پروانی اویل ذکر علیہ السلام ایت ماروا ذکی ما اولاد یریثونی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی ولیان مانا ولدان تفسیر ذات المسیر مانا کئی ولدان صالحا یرثنی میراث ہوئی زمانا او میراث ہوئی یعقوب والا ہونا او گر دیتے یار وزما رضیا پسند کرے شرے مطلب اللہ پسندیدہ اولاد راچے یا دانا کہ خدا من پور دی او بس کہ اولاد نیشی نزد امرا شما فاولاد راچے یا کل کل وقت قبلی دو انگلیشا والا اولاد ورکی قدران لگا امرا شیا نا بس کچھ آلی جی تو پتی نی لکمک لسوال مکو ہا کہ دیش وقت قبلی دوی او قبول شینا او کر لگای اولادی یا زکریا اے زکریا علیہ السلام منگا دیر اگر کمتالا بے غلامی فیو لگوان دی چی من داغ بی اخیا ندے کردو لے منگا دل مخیر دینا سوک یو شانی پنون کیا ویل زکریا علیہ السلام اے رو زمان سرنگ بی زمان پارا اولاد او دا خدا زمان آتران بی اولادا آتر دا صفت زنانو دے مداسی وت مفت سدا گئی دیا دیو جن تیچ دی کی تان راضیا لکتوان پن اٹھائے گن کی تانشتے اولی لکا طلاق خب لخلق ور گئی سرو لچا طلاق نہ دے ور کرے دا شانی خیب دا دغرے وت مفت سدو بنا نو دے دی کی تال ضرورت نہیں وکانت امراتی آتران او دا خدا زمان بے اولادا خطاقی سر رسید لے مز دا بودا والی نے امتحاتا اویل اللہ یعنی جبریل علیہ السلام وی کذالکا دغشن دے تو ویلی دی رب ستا دا کار دے پماوان دے اصان تال اولاد در کول وقت خلقتو کا خطاقی سر پیدا کرے ما تو مسجد دینا انوی تزدشے یعنی ستاسو ذکر نو ستانم نشان نو تمی پیدا کیا نور دتا اولادم در کولشم ویل ذکر علیہ السلام ایر وزما اگر رزما پا آیا سنخد اولاد کی دو ذکر داخو خد بی اولاد رکن نا اللہ سنخد اولاد را لہو گردے ویل اللہ نخستا بادا داچی خبری منشک کولی تو دخل کو سارا دریش پی برابر دریش پی برابر مطلب دا دریش ورود برابر

اور ان کی موت اور بعض کے وقت بھی رہے گی. بیا دا تفسیر ماجیدی اغد ویم جل شپر سو پینگشت مصابہ کی وئی تفسیر موضح اور قرآن کی وئی. اور سلام ہے اس پر اور سلام ہے اوپر اس کے جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن اٹھے گا زندہ ہو کر. جس دن اٹھے گا زندہ ہو کر مطلب میں یہ رستی جملہ کے کہ وہ یوما یوبا تو حیا اور پتم اور الوانی چپور تکولے وشی دے حیا جوان دے کہ جوان دے بکریش اور پور تکلیش. تو گر اس دے مودے اور قرآن اردو تا اور جس دن اٹھے گا زندہ ہو کر سجوان دے بشی او پورتا کی گیبا جو قبرنا نو پدوار اربان دیبا پدوان دی سلامتی آو بچاوی. دا شانی تفسیر عثمانی او جواہر القرآن دوار مانا گئی اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے اور جس دن اٹھ کڑا ہو زندہ ہو کر او بکم اور رز باندھی چپا بسی ابری گی جوندے بشیا زندہ ہو کر کی جوندے شیا نو پاور بم پدمانی سلامتی آلویا. یدی ایت لاندی تفسیر عثمانی ہوئی او جواہر القرآن ہوئی دپنڈیش اور قرآن سے دا شانی بیان القرآن دا مولانا شریف ولی تانوی رحمہ اللہ اغوی دویم جلد کی ندی آیت لانے ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے جس دن جو پیدا ہوئے اور جس دن جو انتقال کریں گے اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے. مطلب یہ رستر جملہ کرے مطلب دا دی وی انبیاء علیہ السلام اگر جواندی لیا نچی جواندی لیا بیا با جواندی کریشی نچی جواندی بس جواندی کریشی کندہ دی مفسری نتا مانا نورتلا اونی دی مسئلی لخیالو چا خود جواندی لی جواندی بس جواندی کریشی نمور دی حر قرآن والا سوئی رستی جملہ سنگوئی اور جس دن اٹھے گا زندہ ہو کر ندغا سوئی تفسیر عثمانی سے وہی رستائی جملہ اور جس دن اٹھ کرا ہو زندہ ہو کر چجوان دے بشی او دا قبر نبا پاسی نو معرف القرآن بیان القرآن والا وہی او دا شان معرف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ وہی رستائی جملہ اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے او پکم اور رضواندی چی پرد قیامت جواندی با پیش او پورتا کولے بشی پدواندی با سلامتی آلی یو تفسیر در غیر مقلد تفسیر ستاری نو اغم مانا کئی اور اس تی جملہ دا سرا اور جس دن او مریں گے اور جس دن او زندہ ہو کر اٹھیں گے او پکم اور رضواندی چی جواندی بشی اپورتا کولی بشید قبرنا نو پا آگا ورز باندی با ام پدواندی سلامی تبہیم القرآن دموزیدی درہم جل اغم مانا کئی رستائی جملہ اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے پکم ورز باندی چی اغم پکم اور البانی کی مرش اور پکم اور البانی چجوان دے بکریشی اپورتا کی گی وزا قبرنا نجوان دے بکریشی دانا کی جوان دے ہوا حجوان دے بپورتشی نوستا خورا دا دزد او دا عناد علاج دنیا کی بالکل نشتا دے او دی ترجمی لخیالو کا الفاظ لسو چکا نو بالکل دا سے لکن دی نورگن دی زلی دلی او رانا مسئلہ دا اخواسی زد ایناد مرادستینا ای قبرو دی جواندی دی او دا دی آجواندون حیاتی دنیا دی دنیا بری جن مانی جن دی اس دیوتی بندی عالم نکلی دی پل بتاوا کیا کیا گئی انبیاء علیہ السلام د مرگ نرستو چیسا گئی بجوان ماندے کول اگر ٹول اعمال کھلیا کاغذ بھی کر لو لکھنے گئی ہو منگا ہو داس نہ بچی بس آرا خبر ہر چا منا نہ نہ اوزونو خیر لکم کما صحیح خبر آیا ناگمانا دان جھوٹ دیو بندی جوڑے بسر اچھی شرما خیر دماغ حنیفہ رحمہ اللہ آغا ویہا کہ اللہ تو پیغمبر نے نکلی مالا راسی والا این ندا جانی کہ صحابوں نے نکلی نوم خدا نبجی دار چان نکلی مالا راسی والا این فسر استرگوا اننا هم رجال ونحن رجال دماغ حنیفہ ویہا منگم سریو اغم سڑی دیا نمون با گور دانا جر ہر چا خبر آخلا او بیا ان بالکل جوڑے دا غو کا اکابر پرستی شورو کا بردا اکابر ویلی دی نبر جوڑی چا اکابر ویلی دی انمون گا دا بلا چون چرا منو انا دا سنگا دم ربا دا لگ دیر دا حق و دا باطل تاغی فرق بکے دا جانے کو را دا غویا تفسیری بغوی ویا ویوما یوباس حیا اپا کمور اللہ نے سپورتا بگرے شرے جوان دے او دا شان دا مانا نور محسرین امکرے دا خودم رویت دا عربی کی چکم مانا دا ناغ دا سنو واضح کی مقصد چلے لگا کم کی بلی اردو ترجمہ کے واضح کی گئی وذکر او یاد کا بدی صاحب کی بیان حضرت مریم کم وقتی کی جدا لری لا رضا داہل خلنا اذن سبزت ہر کلا چیز جدا شوا دا داہل خلنا مکان شرقیا یوزے مشرقی تا مشرقی طرف لا لری لارا فن تبدت مانا گئی فات بس جدا شوا دا بلکہ مانا گئی د ان تبت مانا کئی تنہت وات غلط نمدر مانا دا ہر کلا چنگا شرا لال پلنا مکان مشرقی ترفتا پسوئی نیوا آپ لوز دین پردا پسرا اولی گم منگا دیتا روحنا جبریل امین بل پس متشکل شدیتا بشرن سویا بنی آدم برابر مطلب دا متشکل شوا دانا چگنی بل بلشانی گردید ام آغا نورانی مخلوق دے خدیلا متشکل شو بنی آدم برابر قالت ویلی رپن ایوان پا مہربان بادشاہ سرستان ہے کچریت پریزگار دا ان کنت تقیا دا تیرے احترازی میں دے مطلب دا کہ تو پریزگاری نوزن پنایو بارما او کہ پریزگار نہیں نوزن بیا خیر دے نا دا قید دا اتفاق اندے اتفاق اندے لکہ سرنگی چی ان فات الذکرہ یاد وشن فی حضورکم او یا ان اردنا تحسنا آتول سمودی اتفاقی ہوا قال ویل جبریل امین یقینا لما فرشتہ ربستا لے آہا ولکی دیر پارا چیر ابخم تا تا غلام رکیا اللہ را لے گلیم اللہ وی چی ابخم تا تا غلام رکیا اولاد پاک الگ پاک قالت نوویل مریم سرنگی بید مال پارا غلام اولاد اولاد نظر اوڑے مالے او بنی آدم او نیمت بچہ لندا مطلب دا نکاح ہم کے چا سرن رشوے بجائز طریقہ کم بنی آدم لاس روڑے او نزبت کردار او بد چلند ما ویل جبریل امین دغشان بیت ویلی دی رفستا دا کار دی پوما بندی اصان حدیر پارا چوگر دو مونگ دے آیت اللہ ناسیا دلیل دپار دا خلقو و رحمتا مننا او رحمت دا خلد رونا وکان امر مقضیا او ددا کار پیسلا پیسلا کڑے شویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرا مکان لازمی ہم داخل کرا ول کرا نو اجا مجیب داد کبیر کی نہ جوڑ سے نو لا متاجی کر دے گا پسرا وسطی دلا در دے دے او کہ جا آہا کیا نجا ہمانا دیل در دے دے ہرا گیا نفا جا آہا المخاض پسرا وسطی دلا در دے دے در دولات جلو تنید قجوریتا ویخد قجوریتا مطلب دا اللہ ورتا اولاد ورکو او دی کی خفقان کو خلق لسو آما چا سر شیوی فنا دا بسو آور دیتا جبریل یعنی من تحت آتی قرآن دے دین اولارو اللہ تحضن لیا چی مخبر کی گا پتاکی سرکر دولے لے رب کی ربستا قرآن دستا سردار آیاتا تا کی سریا وان دستا چینا وحضی علی کے او حرکت ورکو علی کے اخفل دان لا جزع نخلتے داباز آئیتا یعنی وحضی علی کے جزع نخلتے او حرکت ورکو بلتا اولا تنید قجوریتا تو ساکت آلے کی غربائی کو بتاواندی قجوریتا دا پس خورا او اس کا او یقوستر جس بلیا دا علاج دا خبی چی اولاد وشو تا دو بدی دیر اس کی قجوری دیر اخری بلتی سر بے کم سے کم دوری کی راگ لی دا آدھا پہال کی گیا نظر مہربان بادشاہ سومن روجا نو نظر تو رحمان مہربان بادشاہ نظر مان لے رے نو نظر بد چا مانی دال بنی دانا چی دل چا نظر بانی اولاد اللہ در کو نظر بد اللہ منی بل کیا نظر کی رو من لو آلال اغم مردار اوکت خزے نظر دی پپل خا من دے آرام ہو کر دے دے او کتاو خوڑا کبل چاو خوڑا مردار او خوڑا فلان او کلم الیوما فظہر گز خبر بنکوم ظلم ردید او بنی آدم سرا فاتت بیهی پس راوست رادلو کل دی اقبدی عیسیٰ علیہ السلام سرا اتت را لگا او چی بیهی دیکھ مدی سرا متادیش پس راوستی دی دا عیسیٰ علیہ السلام قوم خبلتا تحملوہ چی لاس کی لوبو دے دا خمل مانا نے اکرا لاس کی لوبو دے لاس کی راوستے ہو دے اویل دے اے مریم پتا کی سرا رات دو کلتا شے ان بریا یوکار ناشنا سرا او ناکار سرا دیر ناشنا ناکار کار دے اکوا مطلب دا دا اولاد دی چرتو یا اخت ہارون اے مثل دا ہارون یا اخت ہارون اخت مانا مثل مانا ہارون علیہ السلام کی خزیا لکمل کی سورہ انعام کی تیرشیوں بلکہ سورہ عرب کی لعنت اختہا لعنت بوئی پا مصر بلوان دے اے مصر دا ہارون علیہ السلام پنی کوالی کیا ما کانا بو کمرا سو ان نو پلاستا سرے بد اونو موستا بد چلندا مطلب دا تا گنی بد چلندی کرے را فاشار تیلے پس اشارہ اکر دیا تیلے دین تالے سلام طرف لا چیز جواب ندر کو خبر گا من داغچا سرا کان چیتے پتنگ کی سویا پالت معصوم والی کی ان معصوم دے کے بنو کر لی مویا من کان دل مہدیا سرن کی خبر منگا مندا رچا سرا کان سویان چدے معصوم فلما دی پزان گو کیا قال ولی علیہ السلام ان عبد اللہ بے ماجد بند اللہ راب کی اللہ مت کتاب او کو کر دولے مد پیغمبر پیغمبر دا ولی رکھنا پیغمبری او یا دلیمانا دغشانی کا راب کی مال کتاب او بگردی ما پیغمبر او گردول مز مبارکن مبارکن دک دو خیرنا آئے نما کنتو کمرائی کی چی مز چرتم چی مز نو اللہ اغا گردول مالا دک دو خیرنا مبارکن یکی ما کی خیر و برکتی چولے وے او گردول مز مبارکن ڈک دا خیرنا کمرے کی چی مز و او سوانی دی سوالاتی او حکم بکی اللہ مالا و موز باندی او پزکات باندی ما دم تو حیا ترکمی چی مز جواندے او دے وینا چی مرشی نون بیا لگی آیا اغین پسم مزنا و روجی لیا کل کل مندلی دنیا کے رکن شی و یا جی امر پسلی جدی خبرونا دی کارونونا دین اخلاص شما او دی وینا اغی پس مرگم اخلاص ندیا آغی مزنا کئیو دغا کئی عبادتنا کئیو روجی نیسیا ادا اعمال کئیو کارکم حدیث دے آغا بالکل صحیح دے اوستا استدلال داغینا بالکل غلط دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مولی دعا یوسولی چی مزکو پا قبر کی عیندل عیندل کسیب الاخماری داغا گتی سارا آغا یو گتا واو داغی سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام داغا قبر کی لجاو موسیٰ علیہ السلام مزکو آغا موجزہ دا آسا چھوڑے موجزہ دا دن عیسیٰ علیہ السلام دلتا قبر کنو او چلاو دا اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دلتا قبر کن دے او چلاو نال تاسمان کن دے ان دا خجوڑی تازود را دے یو شے یو انسان اغت وضع موجود دے ندا موجی رضا ذکر موجی رضا دا اللہ پیغمبر تمام انبیاء علیہ السلام لا امامتی ور کرے دا فاہل معراج خبر دا اغت تغا دے موجی رضا او موجی ری بندی استدلال نشینی وے اغا پاغ کل مورد پوری خاص ہے آئے بندی استدلال بھی نہیں ملے کی گیا دانا جی جوڑی دا صالح علیہ السلام کا گٹھ نہ پیدا ورنو اس بد گٹ نوخ پیدا کی گیا نہ دا فاقا فل مورد پوری سے شہدا خاص دا والسلام علیہ دعاو سوانی بسوالاتی او وصیت بہو کی اللہ ماں تب مزبان دے و پسکا جوان دے ترکمی چے مز حیاء جوان دے و برم بی والی رکی ایسان کا ان کے بے ماں جمور پلی ذرا انیر گردول مالا جبارن سرکش شقیانا فرمان بدبخ نا فرمان والسلام علیہ او سلامتی او پما بندیا یوما پکم اورد بندیا یوما پکم اورد بندی بولی تو چی پیدا کولی شما گا پکم اورد بندی اموتو چمرم باغ و یوما پکم اورد بندی او باسو حیا چپورتا کولی باشم بچوندی دل تکیم او آورا مفسرین اگر سمانا کریا مفسرین اگر سمانا کئی نتو گورا تفسیر ماجیدی مانا کئی اور میرے اوپر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا ندیر اسے جملی لگو رہا اور جس روز میں اپا کمر چیز زندہ کر کے جو اندے بکیشم اور اٹھایا جاؤں گا پورتا کولے بشما جو اندے بکیشم پورتا کولے بشما نو مخی جو اندے لکن دگا وقتی با جو اندے کولے شیا تو مخی نا جو اندے لکن بیا زندہ کر کے سمانا دا ننا جو اندے بکیشم نو پورتا کولے بشما اللہ دو پار قرید پارا دو مزان لا خالد زان لا چیسو کمنی نو پتی ترجمی بانی سو چکا او یہ چنو چیز سو اہل زبان دیا ناغی لوائے دی سمانا دا ناغی بدل اخفل ویا چی زندہ کر کے دا مانا دا چی جو اندے بکڑے شما نو پورتا کولے بشما تفسیر مجیدی دیتی ایت لانی وی حوالی ویلو لیسا جمیش کرے کسا والا دا تفسیر موضح القرآن آغا ویا رستے جملہ اور جس دن اٹھوں گا میں زندہ ہو کر اپا کمور الباندی چپور تبشمز جواندے وکڑے شما داشانی تفسیر عثمانی و جواہر القرآن دپینڈیش القرآن سے دعا مانا کیا اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن اوٹ کڑا ہوں زندہ ہو کر دا زندہ ہو کر دگا مطلب رے چجواندے بکڑے شما او پورت بشما دا شان معرف القرآن والا او بیان القرآن والا دا دور استاغن استاد و شاگرد دیا مفتی شفیع رحمہ اللہ دے مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ شاگرد دے او دیو جن دا معرف القرآن کی دکلا کم لفظی ترجمہ وضاحت گئی کم لفظی معمولی معمولی کم وضاحت چی گئی ناغے طول دا بیان القرآن نرانہ سر کرے نو دوار مانا گئی رستائی جملہ اور جس روز میں قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا دا شانی اگر تفسیر ستاری دا غیر مقلق اگر مانا کہیا رستائی جملہ اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا دا شانی تفسیر تفسیر الرحمن دا لقمان دام غیر مقلق دے نو دے مانا کہیا اور اس دن بھی رہے گی جب میں مروں گا اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا او کل چی دوبارہ پورتا کولے شما داشان تفہیم القرآن کی مدودی معنی گیا رستے جملہ اور جب کی زندہ کر کے اٹھایا جاؤں کل جی جوان دیکھ رہے شما اپور تک رہے شما نظام میروان دمک کی نجوان دی نہیں دیا در وقت بجوان دی کولے شنو اپور تک رہے وشیا اللہ وی ذالک عیسیٰ بن مریم داوے عیسیٰ بیان عیسیٰ علیہ السلام چکر مریم دے وی قول الحقی وینات رشتیا ہو دا آگر وینات چدی پائی کشک دی ما کان اللہ میری مناسب اللہ ان یتخذ من ولد دا چون سوب نائب سبحانه پاکیری اللہ تار کلچ بسلو کی اللہ لے اوکار فسیتنن وائی اوکار تکن شا ویکون پسیا وائن اللہ ویتنن اللہ ربی رب دمارے اور رب ساس رفابدو پس دی اللہ تا جرا فریاد آجی کی بات کوئی داغلا میرا پس مختلف شلی ڈالے ممبئی نے ان پر من فل کی پس ہلاکت دی دپار دا کسانو چکر کرے مت ہری ہو بنا عظیم تو حاضر ہی دور دل وینا اسمع بهم وابصر اسمع بهم سخب واوری وابصر اسخب ومینی دیا اغرم را دیمیو مناسبت دیا سورہ کہف کی دا اللہ بارک را دیا سورہ کہف کیا تو پورا مکی ویلی اسمع بھی وابصر یوم یاتوننا آیت پورا چسویں دے اسمع بھی وابصر یوم یاتوننا شپگشتم آیت دے شپگشتم آیت ابصر بھی واسمع سخ لیدون کے اللہ او سخا اوریدون کے دے دا دلتا دا اللہ صفت دے او دیدے کی اللہ دا صفت دیوے لے دے نا دی مخلوقات کہ اسمع بهم سخب واوئی وابصر او سخب وینی دیا یوم یاتوننا فکمر ازمانی چراشی امگتا لیکن ظالمان مطلب دا دا داگی سر ربط شد لیکن ظالمان امگتا دی کلکم را اختار کی دیا او ویارو دی جارا دورا دی افسوسنا کم وزدوی چی بیسلو پریشی بیسلو پریشی جنتیان جنتا و دوزخیان دوزخ للرشی او دی بغفلت کی دی و هم لا یومیون او دی ایمان راری مونگا نحن نرس الارض مونگا اخل الملکا آرسون کسی پر الملکا واننے اتراز مونگا تا واپس بولے برشید ہے بیان ددرے میں واقعی وذکر او یاد کا بگیتاب کی بیان دے ابراہیم علیہ السلام مزدی ذکر علیہ السلام دیا تو حضرت مریم او عیسیٰ علیہ السلام نجوڑی دا درے میں واقعی آرہ او یاد کا بگیتاب کی بیان دے ابراہیم علیہ السلام یقیناً دیو رشتنی پیغمبر کموا دکی وی لے ابھی لار پلتا ایک لار رما بولی جڑا فریاد آج بھی بات کیا وسط چنا لا اسما ہونا اوری انوینی انلر بولی جستا نشے آس شے تو دیکھا مقایت دمرو سر لگئی نانا اغتی چی چاترا مرس شے وے نجوڑے غم دغشی دغسی بیا چلا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا نا غی اوری نبینی او نظر کول شیطان سے تکلیف حدیث پاک راضی چکل انسان اغن روح واغستی بیشی نیت باہو البسوار اغن روح پسی نظرم لرشی نظرم پسی لرشی نظر لالو بغیر نظر کی سرا دا دلیل دے نبی جو سمائن ہوتا یا وطی اپنا رما انی ذو قد جا آنی پتاکی سر راغے ماتا من العلمی کوا آگے نظر آگلی تاتا فسر آروان شدما پسی اوہ خیمتا تلار برابر ویدے انتا دیر بیادر بری لار لوئی ما پسی راشا وما خبر امنا وعدہ اعتراض ابراہیم علیہ السلام من روکا اعظم پلار لوی ماں پذیرا ہوا ہے، یہ رشتہ ہوا ہے کہ تب وہ کیا نا جی مان دے ہوتا اور بس نیت نہ تڑے ہاں ندا ربیا تو بڑے او کہنا ستا پیجت سکار نشتا ستا پیجت سکار نشتا کہ نیت دے اور بس تڑے نہ دے وہی دے پدی کی مشر دے اگر عمر مشر ایمان دے سوئی وہی دے پدی کی مشر دے پدی کی بدد من ماں او نور عمر پلے آ سرد مشر ایمان دشانی لوڑی چل اولاد علم ورک نپلار ودا خبر منیو او دی سر نپلار درجا جی سفرت نرا جی لیکن او پورا نو دے اس لگیا دی بی خبر منی نا اللہ دا دوار مشران کری کو یو مشر دے پا یو حیثیت باندے بل مشر دے پا بل حیثیت او دے کی دی ادبائی سا خبر نشتا یا باتی اپلار دما انی دکیم پتا کی سر راگل ماتا من علیہ علم پوا آگا چند راگلی تاتا وصرا روان شدما پسی او بخیمتا تلار برابر اپلار دما اللہ تعبد الشیطان خبر ممند شیطان یقیناً شیطان دے دے مہربان بادشاہ نا فرمان اے پلارا زو یا ریگ مادا جو برسی کی تاتا عذاب من الرحمانی دے مہربان بادشاہ ترونا فصیبت پار شیطان ولی دوس ویل آزار عرارب انتا اے عراض کن کے تو عن آلہتی کلت اس اللہ کی عن راشی نو داغی مانا بیا اعراض دیا ان آلہ کی دمازگاران رمان اے ابراہیم اے ابراہیم لائلم تنتا ہی کہ جرمان نشویت مخام خاپ کان بول مطا دانوی یا بنیا یا بنیا نویا زکر دو تو اثرمی نشتا کن او آقا والا بیا بیا وی یا بطی یا بطی لائلن تنتا ہی تو چری من نشوت نخامها پا کام بولمتا او گا جیداش زمانا دیرا زمانا یا جیداش زمانا رو جورا مطلب دا چیز مصر ملرشنو دا بخیا قالا اویل ابراہیم علیہ السلام سلامون علیک سلام دی بتاوان دے ابیل وی سلام نمتارکت ادا زمین کستانی وی اردما جل دریلیس سلامی او بس اردما جل سلامی دو دن اللہ رما انو دے پڑی دوی دی کدا سلام نبی چی مسلمانان یو پبلوان دے چیا دا آگا نبی بلکہ دا مدلو ما سر پری خدا بس دا ما سر پری خدا سأستغفر لك درج بخن ووالم تاد پار دخبل ربنا يتنان دا اللہ دے پا ما باندی حسیا محروبان حرگی خیستا و خلی جبالا مستی پی چکیو نمانا مکری وفرو پفتا باندی او اس پی چکی نشتا دے نو حسیا محروبان وآتا دلوکم او جدا کی دمستا سنا وما دا رسنا تدعونا کرامت گویتا و سواد اللہنا حضرت شیر رحمہ اللہ ری یو فسم دے یو قسم دے یو قسم دے کی دیشی دستو ہے انبیاء کی را روانی نویا فسم دیل ویا چی یو شے مات کی چیرو علا ورکیا لگتا و داسی دی ماتا کا مدیل فسم ویا او قسم دیل ویا مات دکھنو دو ٹوٹی اکڑا او قسم دیل ویا چی مات دکھنو ٹوٹی ٹوٹی دکھڑا جڑی جڑی اکڑا نتو گورا چی یو تکیو نیو ماناوا قسم نیو ماناوا او چی قسم دکھو دی فاتر دیو تکی بلو گروا اندوڑی مانای دا کول شولا نو چی اگر سواد لگی سواد لگی بل چکے ورکو اگواد چکی نجور کو آنو اس کی نسو جور جو اس مانا جڑی جڑی پولا دا ربی دا او فگاو خیستا جبا دا واسا زرگیا اللہ اکونا دا چی نبرش مزو پپلی دا پلوان شکیانا امید وسر کلا چکی دا شد دینا او دا غسنا چی بارت کو دی سوا دا اللانا وحبنا لہو نوبخ منگلتا اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و کلن او آریو گرگول منگا و کلن او طول گرگول منگا پیغمبران مطلب دا دادری والا پیغمبران و مجھے اسماعیل علیہ السلام ذکر نشتا ذکر رسول آروان دے وَوَهَبْنَا لَهُمْ أَوْبَخَ مُنْغَ دَيْتَ مِنْ رَحْمَتِنَا دَرَحْمَتْ بَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَوْ گَرْدُولِهُ مُنْغَ دَبَارَهِ جبز رشتی آوچا تا او یاد کا بجتاو کی بیان موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم واقعاتو کی ترتیب لحاظ میں دے شرے فکار داو جو دے اسماعیل علیہ السلام ذکر وے او بل کنا اسحاق علیہ السلام ہو دے یعقوب علیہ السلام نا روان دے اسماعیل علیہ السلام ذکر وے زکا آگا آگا اندگا دے یکلوتا بیٹا دے زکا آگا ولاللہ رنبے ورکرے دے بے والے اسحاق علیہ السلام ورکرے دے او بے والے اسحاق علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام ورکرے پیچھے آگئی نم ذکر روان دے دے تو قرآن کریم دو واقعاتو کی ترتیب لحاظ ندیسا سلے او یاد کا بزیتاب کی سلورم واقعاتا بیان موسیٰ علیہ السلام یقینن دے ہوا خالص کڑے شوے او دے رسول پیغمبر ونا دینا ہو آواز ورکنگلتا دستند طرفا دو کوئی تور خینا مطلب دا دسی طرف دو کوئی تور نمولا آواز ورکو وقربنا ہو نجیا اندے کمنگا دے جرگا مار جان سرا او